महाभारत वन पर्व एकाधिक त्रिशततमोध्याय। सूर्य का कर्ण को समझाते हुए उसे इंद्र को कुंडल न देने का आदेश देना। सूर्यवाच माहितं कर्ण कार्षेस्त्वं आत्मन सुहृदां तथा पुत्राणाम अथ भार्याणाम अथो मातुरथो पितुः। सूर्य ने कहा, कर्ण तुम अपना, अपने सुहृदों का, पुत्रों और पत्नियों का तथा माता पिता का अहित न करो। शरीरस्या विरोधेन प्राणिनां प्राणभृद्वर इष्यते यशः प्राप्तिः कीर्तिश्च दिवे स्थिरा। प्राणधारियों में श्रेष्ठ वीर अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही प्राणियों को इहलोक में यश की प्राप्ति तथा स्वर्ग में स्थायी कीर्ति अभीष्ट होती है। यस्त्वं प्राण विरोधेन कृतमिच्छसि शाश्वतिम् साते प्राणान् समादाय गमिष्यति न संशयः। यदि तुम प्राणों का विरोध अर्थात नाश करके सनातन कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इसमें संदेह नहीं कि वह कीर्ति तुम्हारे पुत्रों को लेकर ही जाएगी। जीवतां कुरुते कार्यं पिता माता सुतास्तथा ये चांडे बांधवा केचिन् लोकेऽस्मिन् पुरुषर्षभ। पुरुष रत्न पिता माता पुत्र तथा और जो कोई भी बंधु बांधव इस लोक में हैं वे सब जीवित पुरुषों से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। राजानस्य दरव्याघ्र पौरुषेण निबोधतत् कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्य महादुते। महातेजस्वी नरश्रेष्ठ राजा लोग भी जीवित रहने पर ही पुरुषार्थ से कीर्ति लाभ करते हैं। इस बात को समझो, जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति अच्छी मानी गई है। मृतस्य कृत्या किं कार्यं भस्मीभूतस्य देहिनः मृतः कीर्तिं न जानीते जीवन कीर्तिं समस्तुते। जो मर गया, जिसका शरीर चिता की आग में जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्ति से क्या प्रयोजन है। मरा हुआ पुरुष कीर्ति के विषय में कुछ नहीं जानता, जीवित पुरुष ही कीर्ति जनित सुख का अनुभव करता है। मृतस्य कीर्तिमर्त्यस्य यथा माला गतायुषः अहम् तु त्वां प्रविम्ये तद्भक्तोऽसि इति हितेच्छया। मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गले में पड़ी हुई माला के समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं ये सब बातें कहता हूँ। भक्तिमंतो हि मे रक्षा इत्येतेनापि हेतुना भक्तोऽयं परया भक्त्या मामित्येव महाभुज ममापि भक्तिरुत्पन्ना स त्वं कुरु वचो मम। मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए भी तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाभाहो, यह मेरा भक्त है, परम भक्ति भाव से मेरा भजन करता है। यह सोचकर मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है, अतः तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अस्ति चात्र परम किंचिद् अध्यात्मं देव निर्मितम् अतश्च त्वां ब्रविम्ये तन् क्रियताम् अभिसंकया। इस संबंध में एक देव विहित आध्यात्मिक रहस्य है, इसी कारण तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेखटके यही कार्य करो जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है। देव गुह्यम त्वया गया तुम न सक्यम पुरुषर्षभ तस्मान्नाक्षामि ते गुह्यम काले वेष्यति तद्भवान। पुरुष रत्न, देवताओं की गुप्त बात तुम नहीं समझ सकते, इसीलिए वह गोपनीय रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। समय आने पर तुम सब कुछ अपने आप जान लोगे। पुनरुक्तम च वक्ष्यामि त्वं राधे निबोध तत् मास्मैते कुंडले दद्या भिक्षते वज्रपाणिना। राधानंदन, मैं फिर अपनी कही हुई बात दोहराता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र के मांगने पर भी तुम उन्हें अपने वे कुंडल न देना। शोभसे कुंडलाभ्याम च रुचिराभ्याम महादुते विशाखयोर्मध्यगत शशि विमले इति भी। महाद्युते, तुम इन दोनों मनोहर कुंडलों से निर्मल आकाश में विशाखा नामक दो नक्षत्रों के बीच प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाते हो। कीर्तिश्च जीवितः साध्वि पुरुषस्येति विद्धि तत् प्रत्याख्येयस्त्वयातात् कुंडलार्थे सुरेश्वरः। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति प्रशंसनीय है, अतः तात तुम्हें कुंडल के लिए आए हुए देवराज इंद्र को देने से इनकार कर देना चाहिए। सक्या बहुविधैर्वाक्य कुंडले सात्वयानघ विहंतुम देवराजस्य हेतुयुक्तै पुनः पुनः। अनघ, तुम बारंबार युक्ति युक्त वचन कहकर अनेक प्रकार की बातों में बहलाकर देवराज इंद्र की कुंडल लेने की इच्छा को नष्ट कर सकते हो। हे तो मदुपपन्नार्थ माधुर्य कृतभूषण पुरंदरस्य कर्णम त्वं बुद्धिमेताम पादुन पानुदद। कर्ण, अनेक कारण दिखाकर नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखकर तथा माधुर्य गुण से विभूषित वचन सुनाकर देवराज इंद्र के इस कुंडल लेने के विचार को तुम पलट देना। तम नित्यम नरव्याघ्र स्पर्धते सभ्यसाचिना सभ्यसाची त्वया चेह युधिसूर समेष्यति। नरव्याघ्र, तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः सूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। न तो त्वाम अर्जुन शक्त कुंडलाभ्याम समन्वितम विजय तुम युधि यद्यस्य स्वयं इंद्र सखा भवेद। यदि तुम इन दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाए। तस्मान् देय सक्राज त्वयैते कुंडले शुभे संग्रामे यदि निर्जेतुम कर्ण कामयसेऽर्जुनम्। अतः कर्ण, यदि तुम समरभूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। इति श्री महाभारते वन परमणि कुंडलाहरण परमणि सूर्यकर्ण संवादे एकाधिक त्रिशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्यकर्ण संवाद विषयक 301वां अध्याय पूरा हुआ।